وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا درامتیان زور نالا بار بو هر وحا گفرانان ندستورا بلام خوشویستی هموانی لجر چطری خوی کو کرد بوا بلام هاتنی پیاور رشک بو ام گنده گرفتی مال روبرتوی زیاد کرد بطای بطی دوی اوی ام پیاور شرویسته کلککی روبرتوی سوتن بو اوی رومیو بو خوی بباد دبیه چی رو بداد با پیکل سیر بکن روبرتو عزكم تو سلامتي بله بلام کمیک اگر که بردام بو تاوکو همو سوزایی دارو بر همه که امکیلگه سوتن امکیلگهش دو آواتی خیزان روبرتو بو ارتش ابه سرنجامی نخوشی جیانی ام خیزانه داره کیو برواد تو اثرش تر جان دکات نخیر است باشم سپاس بخوا که تو سلامتیت باشه سلامو دو اتیب کن جسیکا همو او بر همه لیمش بود چاوری بون لدست ما چو بر همه کانی همون لناتو استاج واقعاً پشامی که همون سوتا. اکو دویچی او کاری انجام دادی. اوی اوی شکلیا کبرای چی زور ظالمون دخوانه ترسوا. دنکوی اش خرابی دکا. آخ کوه هم قردت داتو معروف داری بخیو دکا. خوبی آور شکه دیوار رمی بکری بگریو لگل خود دا بی بات شاری باشه دبی روبرتو راضی بی میادیات ما بباست که ایت خوا اره والا بس خوا پیمره رومیو هستد بچی کر اطول نواغ نکه ها جون لدنگی اگره که بو که گجوگیه کمی دخوار ایتون ترسای؟ ها ترسای؟ بله توزه اتا این زارش روزگر کرد والا راستا جانا توزه را زر رومیو والا من لشوینی تو من قد خم توشی او کار خر رابا ندکر نیم نوتی؟ رومیو پالوانی گنده کمانا؟ اره والا پالوانی گندیا ریتوا باشا لبرجی اما گرفتی کو پیسی بچار سرا کو فرکی باشا بلا عبدالرزینا جنا خود را هوا خراس رومیو و تو چیزاو یکو قشکی باشا چو تا چی گود ما به تا بودید به تو چیزاد یه پاکسکی تا خیره ما تا آش خونی نخوشتو بیه من تو برایش همی هم آستری و جا اگر تو شلط خراب کهیده برای تجی تو افتا کن خوشتو بید من ما اگر این چنه نفزه بیه این انسانه پاکسکن بی باشه با عوض چون رومیو اگر من اندامو سگیرده دیگه ای بوده ای کامون گله کهید هشتا رومیو نهات یه باب مون بیزه ما منه گود با تبت زویه پاقشی خوشت بیه من دره ایت می پاقشگه او تا چت گر تو گوه خوناده امن و هر دسته که تزبه تبخود کی و تو هاری من خمت مالش اینو هل گری تا خوب ترد بد و تو هاری کاری امنا کی افه بوده چنا بید ده رسول که ما چه تزبه سانی نباب از هش خوب دنه ناگم تو دنه ناگه ای اندشم ده دست شد کم بس ده هری کاری هاوت کم باب و همی گواهی میلن سرامن بار بگه از چه منو باگری بس ده کار که قلدار کم و خلقه گودی هم بیا گود همه توی سیرگی بس ده تنه چه گود باب لا بلا بتيت کیواتی؟ بچم سحکم رومیوی دنیا تاری بویشتا نزو بریه رفتار اگا کرد بوی کری بلا خوزه بگه نخیر هرالیب گره زلام برنده ی حد یا گندی از دیوی گفت که زبرن خوب راست ها؟ من تاری کن لیر خودمو کسش پی نزانیم منم شو لیر دمین ما ای باشه بینه که چی دکی؟ نزانم من تا سبیرم نم کاره نکردو توا از راست رومی در روات شهر؟ بله دلیم پیا و قلب شکر بکریده بد باشه او بای خلکی لده گلن او خوانم قوم و قایان بو ام حواله هم بزانی نه نه من باور نکم با برتو بمسانه یه وزگه من دالی خوی بیند بیگو ما هم دست برداری مالی خوی نابی من دست یکی اگل جمکه کانم نکردوه تنها من دستم رومیویه براستیش توی کلا خوشه نبستی چیه؟ ای رومیو کوری او نیه؟ نخیر کوری نیه امی هینه که تنها چند کسی و که زانیه تکه ها باسی ما کلای کس دمیو قصه لگل بکم بله اما راستی که یدی باکی رومی لجنگ که کجره باشان روبرتا جسیکا ماره کنه و اینجا جمگا که هم بو نه درو دکن رومیو نه باکس رومیو راستا رومیو تو نالی منی هرکی زوانیا سارا خواهشن ارس پیارش که رومیو دبا نبستی چیا ای رومیو کوری اونی ها نخیر کوری نیه امی هنی که تنها چل کسی خیزاره تکه باسی مکلای کس باسی رومیو لجیتی که رو در کجراوه کات زور درنگا ابی صبح رینا و مالوا دی خیراکا دی جم من کوری را بشتونیم دی جوانا من بریوا من دام نبو که کاتیک تو گارو بیم امی هینانو لاب درکنم بلا ما به دلیمات اشکره بو دا پیاقلارو شکدم بعد نه هم قچتی معروف دا نه رومی اگیم روبرتو توی سر خوشه اید تو مسی هزارت بدم برام بر بوی منالکتم بدیتیو بیبم بو شهری میلانو بو اویلا دو کلکش پاک کردن و کار بکات اوش کاری چی گرانیا لیو دمینه تو تا حتنی بهار دوائی و هر خون بو تانده گرین موا ایتان با کن می بگیره کاتی با هاکو دوفاتی کرده منی تو تنها تر روش بو دوائی دو سالشون با روبرتو کرد رو میگن روبرتو پیمانی پیدم که توی زیر خوش بیتو همیشه او گمناله که خوی نامالت لگل داد کرد بله پیمانی کشی بجه گیند جسیکا آیا تو واتی دگی که رو میونی خوش بی؟ بابا جوانه او خوب بابا بانگم دکا جسیکا مرسیم لطوانه داوی با در خوش کرنی رومیو دیکم روبرتو تو زور داشتی زور سپاس بابا دکستم دیکه واتا باش خود بگیره خوش گفتی توشی آسان نیستم بوی روش لدو روشش برد خرابتر اگو هیچ من پیه نما بو با منو زنی چهره سرد نیا بلام روبرتو رازی نده بو نه او راست نیا روبرتو با ساده کش خویلی نیا کد همشه چودهی توی کرد خواه جن با مهربانی خود لده پاریم و کرشیر نکی خوم رزگار بکی روبرتو چو لشهر بزیش دیهنه چندی شونه ده خلطا و کلکاتی خوی ده درمانی پیبداتو هر دم نخواه گوره ده پارایه و کشمال بود میره باور روبرتو زور بهیز بو تا کو ایمه شوه کو خوی لیکر کوا ببینه خوان باوره کی بهیز تا روشک لروجان چاک بوی تو ماله سپاس بخوا دلخوشی روبرتو و چاک بونوی تو هرگیز لبیر نکرد اما راستی به سرها دکیه روبرتو هر دم اشکنجه که شاو با جان پرورده کردم تو سر خوشیه ویستی به هیچ چیز رازیلی برانبرد نده کردو ده بی خوشت هست به ما کرده بید منیش خوشی مویه خو اول روشش حال هاد یه مهر لیره بلا بستگی میگن است با او که چهار منکت ویر با بروینه و مالا و کوری خوم زور بیری اکم خواب راسته بیدنگ به های زور دار من هر چیز رو میاد بکرین آدمی جارش لوقسان نیره من هر چیز از حال نگرم دم نیزی کانا زور پیویسید بپارده بی لوکاتش ابي بوسوني خود بگوري بپی خود بید بولم او کتش دوای پارم لیب گئی پیان رشکت و خیالت خواهر رومی کوری خوما من هر جیز دستی لیه بردادم زور تورم با او روزانه دی همو چشکان یگلاده کاتوا رومیو هر وقت منش دوم خوش دهی تو من علی منی مگری کره شیرینم من مگریم اخوای جان چند جوانم دی منا روبرت من صرت دلم خوشا کوه قل رشا و کر رش هر دمی استری پاک خموا لنو دست به کنار هرلم روا. رول جان، امی خزانی نو بیا کار کرد کنو کلک کده کلی نوا. بله. رامیو، لگل تو کرد کن، با پاکر نوا کلک کلا پج ما و آگر سر لنو دی چنی نوا. رامیو. سرما. باکا باکا باکا ایا ابد امی خوشیک تو پرچی بو توشی روبرتو بو دبی روشگاری دهاتو ام خزانه چی بسر بید و رومی بو براکانی چی دکاتو و ایا دبی پیوندی ام پیاو رشبم هموشتانه و چی بید امال علقی دهاتو دا بیکا و دبینین موسیقی